SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radio, piątek, 14 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zubewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ciało 11-latki znalezione na Dolnym Śląsku. Dziewczynka zaginęła wczoraj w drodze ze szkoły do domu. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent mówi o środowych ustaleniach z Donaldem Trumpem. Egzamin pisali w kwietniu, za godzinę gimnazjaliści poznają wyniki. Tragiczny finał poszukiwań 11-latki z powiatu świdnickiego w województwie dolnośląskim. Wczoraj po południu jej zaginięcie zgłosili rodzice. Dziewczynka wyszła do szkoły w Mrowinach. Miała wrócić o 13, ale do domu już nie dotarła. W poszukiwania zaangażowano całą miejscowość. Wieczorem w pobliskim lesie w Imbramowicach natrafiono na jej ciało. Sprawą zajęła się prokuratura. Na razie nie wiadomo, jak zginęła dziewczynka. Obecność wojsk USA w Polsce będzie mieć charakter ciągły, mówi w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. W środę w Białym Domu prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali porozumienie, na mocy którego do Polski ma trafić 1000 dodatkowych żołnierzy USA. W naszym kraju mają też powstać centra szkoleniowe, logistyczne oraz amerykańskie dowództwo na poziomie dywizyjnym. Z prezydentem Andrzejem Dudą w Houston rozmawiał Wojciech Cegielski. Żołnierze mają stacjonować w Polsce na zasadzie rotacyjnej, podobnie jak przysłane wcześniej jednostki, a nie na stałe. Jednak, jak mówi mi prezydent Andrzej Duda, w praktyce żołnierze będą nad Wisłą cały czas. Obecność żołnierzy będzie ciągła, choć żołnierze będą się zmieniali w formule rotacyjnej, ale będzie też trwała w tym znaczeniu, że zawsze będą amerykańscy żołnierze w Polsce. Prezydent Donald Trump zapowiedział w Białym Domu, że za wszystko zapłaci Polska. Rząd w Warszawie chce też dodatkowo kupić od Amerykanów 32 nowoczesne myśliwce F-35. Prezydent Andrzej Duda nie chciał podać dokładnych kwot, jakie Polska wyda, ale zapewniał, że płatności będą rozłożone w czasie. Pamiętajmy o tym, że to są długofalowe programy. Od momentu, kiedy w ogóle Amerykanie zgodzą się na sprzedać te samoloty F-35, do momentu, kiedy te samoloty do nas przyjdą i trzeba będzie za nie płacić. To minie cały cykl, w związku z czym to nie jest tak, że my będziemy musieli za to płacić jutro. O szczegółach podpisanego w Waszyngtonie porozumienia mają teraz rozmawiać wojskowi eksperci z obu krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Houston. Żeby mieć silną armię, trzeba mieć dobry sprzęt. Tak lider Kukiz 15, Paweł Kukiz, skomentował w Trójce plany zakupu przez nasz kraj myśliwców F-35 i porozumienie podpisane przez prezydentów Duda i Trumpa. Żeby żyć w bezpieczeństwie, w poczuciu bezpieczeństwa, z całą pewnością największe bezpieczeństwo jest w stanie zapewnić Polsce dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Mówiąc w wielkim skrócie, Polska nie jest mocarstwem, które jest w stanie samo zadbać o swoje bezpieczeństwo, a jeśli ktoś ma nam pomagać w utrzymaniu tego bezpieczeństwa, to z całą pewnością wybieram Stany Zjednoczone. Lider ruchu Kukiz 15 dodał, że chciałby, by obecność militarna Stanów Zjednoczonych w naszym kraju nie była jedynie rotacyjna. Jego zdaniem dobrym pomysłem byłoby przeniesienie stałych baz wojsk amerykańskich z Niemiec na teren Polski. Jedna osoba została ranna w Łódzkiem w wyniku burz w miejscowości Rafałówka koło Sieradza. Kobieta najechała samochodem na przewrócone drzewo, została przewieziona do szpitala. Strażacy całą noc usuwali i cały czas usuwają skutki nawałnicy w regionie łódzkim. Wiatr uszkodził dachy na kilkunastu budynkach w powiatach radomszczańskim, zduńsko-wolskim, łaskim, zgierskim, Bełchatowskim i Łowickim. Wczoraj na odcinku 2,5 kilometra przewrócone drzewa tarasowały przejazd drogą krajową numer 70 między Łowiczem a Skierniewicami, mówi jeden ze strażaków biorących udział w akcji. Na miejscu zostaliśmy, powalone drzewa od całkiem sporej średnicy. Takie drzewa leżały co około 50 metrów. Mniej więcej było od 10 do 12 takich większych drzew, mniejszych było też spora ilość. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 800 razy. Burzowy front dziś nad wschodnią Polską. Ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjów poznają przed południem wyniki egzaminów, które pisali w kwietniu. Wystarczy, że po 10 zalogują się do systemów informatycznych, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Już od godziny 6 podgląd do wyników online mają dyrektorzy szkół, uczniowie zaś od godziny 10. To ważne, ponieważ uczeń idąc na godzinę 8 do szkoły będzie już mógł otrzymać od dyrektora informację, w jaki sposób ten egzamin mu poszedł, jakie otrzymał wyniki. Za godzinę zbiorcze wyniki egzaminów przedstawi też Centralna Komisja Egzaminacyjna. Nie jesteś sam. W poniedziałek koncert charytatywny na rzecz Stana Borysa. Na scenie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi m.in. Grzegorz Wilk. Wykona jeden z przebojów Stana Borysa, Jaskółka uwięziona. Melodia w połączeniu ze słowami, no i wykonaniem Stana Borysa, no to jest majstersztyk. Ja bym sobie życzył jak najwięcej takich piosenek obecnie na polskim rynku. Panie Stanie, ja bardzo dziękuję za tą jaskółkę. Kiedy śpiewam ten utwór, to się odrywam trochę od ziemi. Panie Stanie, pan również nie jest sam. Kilka miesięcy temu artysta trafił do szpitala po udarze. Wymaga specjalistycznego leczenia oraz kosztownej i długiej rehabilitacji. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Polska-Rosja to mecz, który zawsze wzbudza emocje. Do tego starcia dojdzie dzisiaj w siatkarskiej Lidze Narodów. Polacy rozpoczynają trzeci turniej rozgrywek w Iranie, gdzie oprócz Rosjan zmierzą się z gospodarzami i Kanadą. Na początek bardzo wymagający rywal, przyznaje były reprezentant Polski Paweł Papke. To zawsze jest Rosja, olbrzymia nacja, olbrzymie umiejętności, potęga grania w siatkówkę. Liczymy na zwycięstwo. Trudny teren irański, nam nie sprzyjający na pewno, bo zawsze te mecze w Iranie były bardzo trudne. W tym roku wydają się na takie same, no ale leży wszystko w rękach i przede wszystkim w głowach chłopaków. Początek meczu Polska-Rosja o godzinie 13. Dziś także emocje gwarantowane w koszykówce. Siódmy mecz rozstrzygnie o tym, kto zostanie mistrzem Polski. Czy tytuł obroni Anwil Wocławek, czy jednak będzie triumfować polski cukier Toruń. Trener Anwilu Igor Milicic podkreśla, że cała seria jest godna finału. To będzie nagroda dla całego kujawsko-pomorskiego koszykarskiego światu i wielka uczta w koszykówce w Polsce. Od dawna nie było siódmego meczu, także myślę, że emocje sięgają z zenitu. Aaron Cel z Polskiego Cukru też zapowiada emocje. Mecz, który cała Polska chciała, który pokaże, kto jest mistrzem Polski, więc już tutaj nie ma zbyt wiele do mówienia. Trzeba po prostu być gotowy na piątek i oczywiście wygrać. Początek decydującego spotkania w Toruniu o godzinie 20. Tych kibiców koszykówki, którzy dopiero wstali, a nocy nie zarywali, informuje. Koszykarze Toronto Raptors po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo Ligi NBA. Pokonali na wyjeździe broniących tytułu Golden State Warriors 114-110 i finałową rywalizację zakończyli zwycięstwem 4-2. O takiej serii zwycięstw marzą zapewne piłkarze reprezentacji do lat 21, którzy już w niedzielę rozpoczną zmagania na Mistrzostwach Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Belgia, Włochy i Hiszpania. Dobra gra może dać Polakom awans na igrzyska w Tokio, mówi trener Czesław Michniewicz. Każdy sportowiec marzy o tym, żeby zagrać na igrzyskach. My taką szansę widzimy przed sobą, bo z 12 zespołów 4 pojadą na igrzyska, ale z kolei jak zobaczymy, kto jest w kolejce przed nami, to zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytem, nie jesteśmy pierwszym wyborem na te igrzyska. Ale to jest piłka, to jest sport. Zróbmy wszystko to najlepsze, co możemy zrobić dla naszej drużyny, dla naszej piłki w grupie i zobaczymy, gdzie będziemy po trzecim meczu z Hiszpanami. Ale na Hiszpanię przyjdzie jeszcze czas. Na pierwszy ogień Belgia w Reggio Emilia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze z gradem i silnym wiatrem na wschodzie kraju. Poza tym pogodnie. Termometry pokażą w Gdańsku 22 stopnie, w Augustowie 27, w Warszawie i Wrocławiu 29, w Szczecinie 30, w Rzeszowie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Sobie i Wam. Męskie granie orkiestra 2019. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 czerwca. Do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Więcej o akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Super sprzęt Parkside w Lidlu. Już teraz wiertarko-wkrętarka z 20-woltowym zasilaniem. Jedynie 99 zł. Dokup do niej kompatybilny akumulator litowo-jonowy z ładowarką. Jedynie za 99 zł. Wolisz kupować online? Wejdź na www.lidl-sklep.pl. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super lodówkę w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Na audycję zaprasza sponsor, partner Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP. KGHM Polska Miedź S.A. Winien i Ma. Sylwia Hej, Gabi Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Sadowski, ekonomista prezydent Centrum imienia Adama Smitha, Andrzej Laskowski, też Centrum imienia Adama Smitha, ekonomista i przedsiębiorca, i ja, Wiktor Legowicz. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. A zatem zaczynamy. Świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryb. Wyważę, masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, bez kumplami na orgietkę wyprawić. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szal, to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka. Ucieknie ten świat, nie by wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą. Da, najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. Teraz o tym, co nas zaskakiwało 30 lat temu, kiedy słuchaliśmy satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Tygodnik Polityka zamieścił taką oto notatkę. Może ja tutaj przytoczę chociażby fragment. Otóż, czy pan wie, ile kosztuje 60-amperowy akumulator? No teraz wiem, bo panu podglądam. 10 tysięcy złotych. Tyle też trzeba za nie zapłacić w białostockim polmozbycie, ale pod warunkiem, że oprócz tego zwróci się stary lub okaże kwit, że zdało się... Do centrali, tak tam, ołów. Ale dopłaci się 5 tysięcy jeszcze. Mhm. Razem więc 15 tysięcy złotych. Tak postępują jednak ludzie naiwni. No jak ktoś nie ma akumulatora, no to co ma zrobić? Powiedzi pan, rynkowo zorientowani udają się do sklepu sportowego w tym, że kupują mieście... wrotki i jeżdżą zamiast samochodem? Nie, dostają tam taki sam akumulator bez żadnych warunków, ani dopłat i to jeszcze za darmo. Niech to za darmo, nie pan opowiada. No, jako dodatek do elektrycznego silnika do łodzi produkcji firmy Mikroma we wrześniu. Poszliśmy po akumulator, to znaczy kupują akumulator z dodatkiem silnika elektrycznego? Albo odwrotnie, proszę pana, bo całość silnik plus akumulator kosztuje 10 800 zł. Czyli ma pan albo dodatek w postaci akumulatora, albo dodatek w postaci silnika. Polecam właśnie całość na wakacje. Niewątpliwie coraz ciekawsze są nasze ogłoszenia i coraz ciekawsza jest prasa. Tylko mam jedno drobne pytanie, bo prasa jest coraz śmieszniejsza, ale czy to przypadkiem nie oznacza, że coraz bardziej komiczna jest nasza gospodarka? Rozmawiali Ryszard Kowalski i Jacek Olszewski. A pan Andrzej Laskowski uśmiechał się cały czas. No bo oj tam, kto kupi silnik bez elektryczny, bez akumulatora? Nie miał wyboru wtedy. Tamta pomysłowość, ta gospodarka materiałowa i zaopatrzenie przedsiębiorstwa socjalistycznego wychodziła naprzeciw rynkowi. Mm-hmm. Podobnie i dziś. Dzisiaj ta sama obowiązuje mentalność. Jestem modny po sezonie. Mamy wyprzedaże sezonowe, to kupię sobie piórnik, do tego mam frytki, samych frytek nie mogę kupić, tylko muszę pokazać kupon. Tak zwana sprzedaż wiązana, która była w gospodarce socjalistycznej elementem obowiązkowym, jak scena z filmu Miś, gdzie wuzetka i kawa była w zestawie obowiązkowym, bo zakład gastronomiczny walczył o tytuł właśnie w swojej branży. Ale teraz też spotkamy taką sprzedaż wiązaną. Spotykamy, bo dzisiejszy świat jest zdominowany przez ostre tendencje do konsumpcji. Rządzi konsumpcja, produkowanie wyrobów do konsumpcji, konsumpcja, jeszcze raz konsumpcja. Konsumpcjonizm, prawda? Nie ma wolności wyboru towaru, bo i tak jesteśmy pod presją marketingu, reklamy. Tak jak kiedyś, pod presją niedoboru. Nie mogłem kupić coś, czego chciałem, tylko to, co było w sklepie. I to była ta wolność tamtych czasów. Wczoraj wieczorem tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród gospodarczych Polskiego Radia. Nagrody przyznane zostały firmom wyróżniającym się w kategoriach przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP, dobry zarząd. Pan Andrzej Sadowski był w kapitule tej nagrody. Mam przyjemność kolejny raz zasiadać w kapitule Nagród Gospodarczych Polskiego Radia i cieszy mnie to, że instytucja taka jak Polskie Radio, która nadaje tyle programów związanych z gospodarką i sprawami ekonomicznymi, jak chociażby dzisiejszy program Gminy Ma, właśnie postanowiła mieć swoją nagrodę i to jest kolejna edycja, w której staramy się wskazywać w ramach tej niezwykle już bogatej pod względem przykładów polskiej gospodarki tych, którzy właśnie zasługują na uwagę i na wyróżnienie. Także ta lista laureatów jest, można powiedzieć, nie za bardzo nawet zaskakująca, bo nagradzani są ci, którzy do tej pory byli liderami. Liderzy, jak widać, od jakiegoś czasu są ci sami, ale to też jest znak, że polska gospodarka powinna jeszcze bardziej się szybciej zmieniać, aby tych liderów było więcej i ci, którzy są na tych poprzednich, dalszych miejscach, tych liderów kiedyś też prześcignęli. Andrzej Laskowski. Gratulujemy serdecznie, życzymy dalszych sukcesów laureatom. Panie Andrzeju, to nie były tylko duże firmy nagrodzone, ale też małe. To były też właśnie firmy, które, co w wielu innych przypadkach ma miejsce, małe i średnie firmy, które dzisiaj jednak stanowią podstawę polskiej gospodarki, bo oczywiście wszyscy się zapatrują na te kilka polskich dużych firm, które prowadzą ekspansję międzynarodową, ale nie zapominajmy, i to jest jakby ten fundament polskiej gospodarki, że to są małe, średnie firmy, a przede wszystkim mikrofirmy. Akurat nagroda nie obejmuje mikrofirm i warto o nich tutaj przy okazji tej nagrody też wspomnieć, że statystycznie to one wytwarzają większość polskiego PKB. Z tej części małych, średnich firm to ta większa część to są mikro w Polsce firmy i dla nich brakuje takiej właściwej, sądzę, kategorii, która byłaby wzorowaniem ich i potencjału, ich możliwości i to, że te mikrofirmy są tylko mikrofirmami i większymi nie muszą być, a spełniają tak fundamentalną rolę w gospodarce. To jak kiedyś zauważył pan Krzysztof Dzierżawski, to jest ten plankton gospodarczy, który jest to niezbędny, prawda, do tego, żeby wszystko inne dobrze w Polsce funkcjonowało i w każdej też innej gospodarce. To jeszcze dopowiedzmy, nagrodą specjalną uhonorowany został premier Mateusz Morawiecki. Panie Andrzeju. Pan premier ma szczęście do nagród, bo dwa dni temu miałem przyjemność brać udział w innej uroczystości, w których też jestem w kapitule nagród gospodarczych. I pan premier też otrzymał, także można powiedzieć, cały tydzień jest nagradzany. get back. I'm off my jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back. Do good, good bullshit. I'm in. Wczoraj w Warszawie odbył się pierwszy kongres MIP Sloan Management Review Polska Kongres Leadership and Technology. I główną ideą kongresu jest połączenie najnowszych technologii właśnie z biznesem i przemysłem. Mówiono m.in. o digitalizacji zmieniającej podejście m.in. do pracownika czy do procesu produkcji. A co z takich rozwiązań może mieć zwykły obywatel? Sprawdziła Gabriela Darmetko. Nieszablonowe myślenie, łamanie reguł i wychodzenie ze schematów. Takie hasła promuje pierwszy kongres MIT Sloan Digital Leadership and Technology. Tak jak wielu innych, ja też jestem przekonany, że właśnie przeżywamy globalną rewolucję w zarządzaniu dzięki sztucznej inteligencji, big data i analityce. Ludzie są zatrudniani na podstawie algorytmów, maszyny tworzą strategie, a marketerzy dosłownie czytają w naszych umysłach. Świat zmienia się cały czas, podąża ścieżką, której nie znamy. Nawet jeśli część Twojego świata wydaje się relatywnie stabilna, to i tak zmiana w końcu Cię dogoni. Pytanie tylko kiedy. Te słowa Paula Michelmana, redaktora naczelnego MIT SMR, brzmią dość odlegle, bo co zwykły Kowalski ma wspólnego z wielkim biznesem? Jak się okazuje, bardzo dużo, bo przemysł 4.0 wkracza już w nasze życie. Najprościej przemysł 4.0 możemy wytłumaczyć na przykładzie rozwoju samochodów i branży samochodowej. Jarosław Gracel, firma Astor. Można powiedzieć, że przemysł taki 1.0 branży samochodowej to po prostu samochód, który jeździł, siadało się do niego i zaczęło się nim jechać. Przemysł 2.0 to był samochód, który już miał dodaną pewną bazę elektroniki, czyli na przykład wyświetlało się na ekranie, ile kilometrów przejechaliśmy w tym samochodzie, no i dodatkowo ile nam zostało do kolejnego zatankowania. Przemysł 3.0 można zobrazować na takim przykładzie, że samochód ma na przykład tempomat, tak? Więc możemy, jak rozpędzimy się na autostradzie, ustawić tę stałą prędkość, no i samochód po prostu będzie z tą prędkością jechał. No i na przykład mamy w nim nawigację, która nam pomaga jechać. Na przemysł 4.0 na przykładzie samochodu to możemy zobrazować, że to jest samochód autonomiczny, czyli wsiadamy do tego samochodu, wybieramy sobie, w jaki punkt chcemy pojechać, no i ten samochód ma nas tam zawieźć, no albo przynajmniej ma nam asystować. I To na takim najprostszym przykładzie ilustruje, na czym polega różnica między właśnie takim przemysłem 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 w naszym takim codziennym życiu. A co daje nam to magiczne 4.0 na co dzień? To jest możliwość mocnego indywidualizowania produktu, który zamawiamy. Czyli tak jak do tej pory mieliśmy na przykład 12, czy 15, czy 16 kolorów farb lub brama, która miała wymiar 1,5 metra, 1,70 m lub 2 metry szerokości i 1,70 m wysokości, to teraz w zasadzie wchodząc do internetu możemy sobie te bramy dowolnie skonfigurować, wybrać jej wymiary, wybrać jej kolor, wybrać kształt, który ma i w zasadzie w czasie rzeczywistym wylicza nam się cena i później producent to nasze zamówienie, jeżeli zamówimy i zapłacimy, możemy to też zrobić elektronicznie, od razu widzi na produkcji i zaczyna je produkować dokładnie takie, jak my chcemy. Czyli to jest bardzo duża korzyść i dzięki nowoczesnym technologiom możemy tak mocno zindywidualizowany produkt kupić w cenie, która wcześniej pewnie byłaby 2 razy wyższa, a dzisiaj no, ona jest trochę wyższa, ale to nie jest już 2 razy. Nowe technologie zmieniają też relacje między dużymi firmami a konsumentami. Mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron. Rzeczywiście technologie zbliżają nas do klienta, pozwalają się lepiej z nim komunikować, lepiej go rozumieć. Mamy na przykład taki jeden z naszych fajnych projektów rozwojowych. Jesteśmy w takim jednym z europejskich projektów Horyzontu 2020. On się nazywa MobiStyle. I on polega na tym, żeby rozpoznawać i wpływać na postawy konsumenckie w celu optymalizacji zużycia prądu. Jak wiecie, mamy sytuację, gdzie tego prądu trzeba bardzo dużo albo bardzo mało i teraz jeśli klienci masowo zaczną jakoś reagować na sygnały, no to będzie to oznaczało mniejsze zapotrzebowanie, bardziej zoptymalizowany i tańszy system. I ten europejski projekt, jest chyba 10 konsorcjantów z całej Europy, ma za zadanie po pierwsze zbierać dane ze wszystkich możliwych źródeł, więc nie tylko z naszych liczników, ale i z urządzeń smart home'owych, które ludzie mają w domu, ale również na przykład social media, żeby rozumieć, jak się ludzie zachowują i wysyłać im różnymi kanałami sygnały. No i testujemy takie rozwiązania, no i wtedy już będziemy na co dzień z naszymi klientami w aplikacji i będziemy z nimi rozmawiać po to, żeby jeszcze lepiej korzystać z energii i żeby rachunki były jeszcze niższe. A co to będzie, jak będziemy mieli przemysł 10.0? Andrzej Laskowski. Już dzisiaj centrum akurat jest bardzo blisko tych tematów. Ja myślę, że wyprzedziliśmy nawet kongres wczorajszy, który odbył się w Warszawie, gdyż już od roku pracujemy nad adopcją nowoczesnych technologii do cyfryzacji cyfrowych, nowoczesnych technologii cyfrowych do zarządzania energią. Nasze hasło uwolnić energię, uwolnić od biurokracji, administracji, zapewnienie bezpieczeństwa. Na to się składają IoT, internet rzeczy przemysłowych, fog computing, blockchain. To są bardzo duże nazwy, bardzo mocne i troszeczkę one odbiegają od tych przykładów, że mogę mieć trawę w 16 kolorach czy o tej wysokości. No w sumie to nie jest to istotne, prawda? Ta oferta, którą może stworzyć przemysł dla klienta, dla swojego odbiorcy, ona może być ofertą również wirtualną. To może być prezentacja hologramowa towarów. Siedzimy w domu w fotelu, naciskamy pilota i przed nami hologram. Nie tylko takie towary, prawda? Nawet to, co ludzi bardzo będzie ruszało i te strony, które mają dużą odwiedzalność. Przede wszystkim mówimy o rozwiązaniach, które dzieją się tu i teraz. Jeżeli chodzi o blockchain, to trzeba zauważyć, że po sąsiedzku w Estonii za pomocą tej właśnie technologii zintegrowano wszystkie lokalne systemy, które były w przychodniach, w prywatnych gabinetach zdrowia. Także dzisiaj obywatel Estonii, jeżeli dostanie jakiekolwiek przy tej temperaturze, która dzisiaj w Warszawie zapaści, to w drodze do szpitala już jest jego pełna historia leczenia, choroby i tak dalej, mimo że ona była zapisana w innym systemie niż szpital, do którego jest wieziony, ma. A to tylko dzięki technologii blockchain. Stąd mówimy o rozwiązaniach, które dzisiaj Urząd Amerykański Narodowy uznał za standard obowiązujący, który zaczyna obowiązywać w Ameryce i w którym energia jest jako środek płatniczy używany. Stąd te przykłady, że możemy sobie tam kolory wynajdować, one były tak samo możliwe dzisiaj bez tej całej cyfryzacji, kiedy prosiliśmy malarza o to, żeby nam dobrał odpowiednią paletę, także nie robi to wrażenia, ale trzeba pamiętać, że ten kongres chyba zignorował niezwykle ważny dokument ONZ-u, że Ziemia i tak nie przetrwa 31 lat, to po co w ogóle się zastanawiać nad takimi rozwiązaniami? A jednak monitoring, to co dzisiaj mamy, alerty, alarmy, to już jest ta technologia 4, 5G. Mówmy o tych wariantach w tej chwili, tak? To, co ta przyszłość, ona już następuje w postępie geometrycznym. Co do tego obywatela jeszcze i cyfryzacji... Kiedy to wejdzie w życie? Ale trochę, tak naprawdę. Znaczy to wchodzi w życie non-stop. To jest płynne przejście z jednej fazy do drugiej. I to, co zauważył jeden z takich futurystów, który twierdzi, że nie jest futurystą, a mimo to został okrzyknięty jednym z większych futurystów, Riel Miller, powiedział, że jeżeli ktoś używa terminu przemysł 4.0, to nigdy nie wyjdzie z tej formatu starych przemysłów, bo to, co dzisiaj się dzieje, nie można nazywać przemysłem 4.0, bo to nie ma nic wspólnego z dotychczasami fazami rewolucji przemysłowych, które miały miejsce na świecie. I bez nauki humanistycznej, bez nauk humanistycznych, to podejście do pracownika, cyfryzacja, no podejście do pracownika. Pamiętamy pomiary biometryczne, potem, przepraszam, pamiętamy numery tatuowane na przedramieniu, a dzisiaj się mówi zasoby, kody kreskowe, a dzisiaj zasoby ludzkie. Tak jak zasoby w materiały, zasoby łopat, zasoby węgla, zasoby czegoś tam. Jakie zasoby? Jak to przecież zasoby w magazynie. Prawda? Zasoby w magazynie. Dobrze, a do czego to doprowadzi? Nie źle. I nie będzie źle. To nie jest ten sposób. To jest nowa jakość życia. Wbrew pozorom to daje szansę na zupełnie nową jakość życia. A nie życia. Obróci się przeciwko nam? Nie. Dlaczego? Skoro ludzie te procesy tworzą i jeżeli będzie to podglebie właśnie humanistyczne, filozoficzne, a nie czysto arkuszowe, kalkulacyjne, tak jak jest to w tej wypowiedzi, to wtedy będziemy mieć cyfryzację w wymiarze humanistycznym, do naszych humanistycznych wartości. Tak, bo proszę Państwa, dwoje ludzi, którzy się łapią za rękę, czule się łapią za rękę, nie myślą o wskaźnikach inflacji, deflacji, mają co innego na myśli. Oni chcą tworzyć, być szczęśliwi i tworzyć ten świat lepszym niż jest, dla siebie. panowie, przed nami najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawioralna wspiera polityki publiczne w Polsce. I pierwsze pytanie, co to jest ekonomia behawioralna? Pan Andrzej Sadowski. Niedawno... Jednak Laskowski. Jednak Laskowski, tak, przepraszam. W zeszłym roku wręczona została Nagroda Nobla, czy imienia Nobla Charlesowi Taylorowi za odkrycie, że ludzie mają swoje pragnienia, że czują coś więcej niż sztucznie wykreowany popyt. Czyli w jaki sposób to jest odszukiwanie motywacji. Motywacji, jakimi my się kierujemy, ale to już dzisiaj wspomnieliśmy. Jakich motywacji? Czy moje motywacje są wolne, tak? Andrzeju. Czy są wolne i jak na pytanie właśnie, jak ma się administracja i polityki publiczne do teorii behawioralnych, no przekonujemy się idąc do lekarza, który w uprzejmy sposób informuje nas, że zabieg specjalistyczny możemy zrealizować za 2 lata i 9 miesięcy, czy w sądzie słuchając wyznaczenia kolejnego terminu rozprawy za 1,5 roku, bo to też jest element tej behawioralności w administracji publicznej. Wchodzę do zakładu energetycznego z reklamacją. I kolejka, chaos, brak organizacji, tłum wściekłych ludzi oczywiście, ale w okienku, w każdym okienku siedzi behawiorysta. No, prawda? Powala. To jest wspaniałe. Jeszcze pani w okienku się teraz już przedstawia. Jadzia jestem. Dzisiaj to ja pana spławię. I ja teraz wiem, że będąc w urzędzie skarbowym, mogę spokojnie leżeć na kozetce, a skarbowy urząd mi wytłumaczy, że tyle i tyle panu dołożymy podatku, bo to jest rachunkowość behawioralna. Jest ekonomia behawioralna. Za moim ślicznym psem, śliczną sunią, labradorką, na polach mokotowskich cały czas latał jakiś behawiorysta i ciągle coś chciał jej opowiadać. A najlepszą sceną, która by ilustrowała ten behawioralizm, to jednak jest klasyczna scena z filmu Miś, kiedy portier mówi, że nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobisz. Także to jest właśnie ten behawioralizm w praktyce. I może na poważnie. Sympatia, uśmiech, kindersztuba, dobre maniery, a może po prostu sympatia i empatia. I to tylko po to, żeby zrozumieć innego. Sympatia jako podstawowa zdolność moralna człowieka sprawia, że każda relacja transakcji między ludźmi, ja tutaj cytuję kogoś wielkiego, kierowana motywami interesu własnego, jest przez obie strony aprobowana. Adam Smith. Teoria uczuć moralnych. Nasz patron. Jak z tą ekonomią jest w naszych urzędach? Panie Andrzej Sadowski. Gdyby z jakąkolwiek ekonomią nasze urzędy miały coś do czynienia, to nie marnowałoby najcenniejszego, używając tego jeszcze terminu, zasobu, jaki obywatele mają, a mianowicie czasu, który jest zasobem niestety nieodnawialnym i te zdrowie można uzyskać, ale czasu nie. Natomiast my trężymy w administracji nasze życie i to jest, jak mówiliśmy w poprzednim materiale, że ta konferencja służyła pokazaniu wyjścia poza schematy. Administracja nigdy nie wychodzi poza pewien biurokratyczny schemat marnujący nasz czas. Jeżeli dzisiaj mielibyśmy mówić o zastosowaniu jakichkolwiek nowoczesnych rozwiązań, to przede wszystkim one powinny być zastosowane w administracji, która jest nawet nie z XIX wieku, bo to jest administracja funkcjonująca jak w państwie feudalnym, a nawet kolonialnym. To kiedy się to zmieni? Zmieni się, kiedy weźmiemy przykład państwo estońskie, gdzie premier występując mówi, że wprowadzono kolejną usługę cyfrową tylko po to, żeby zaoszczędzić czas obywatelom. Nie usłyszałem takiej deklaracji, że wprowadzamy coś, aby obywatele nie tracili czas. A poza tym, cytując znowu Adama Smitha, nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od dbałości o jego interes, własny interes. Sygnał już był, czyli kolejny temat. za moment wakacje i hiszpańska, uwaga, policja bierze pod lupę turystów, którzy kupują od ulicznych handlarzy podrabiane towary znanych marek. Jeśli ich złapie na gorącym uczynku, zapłacą do 700 euro kary. Jest to, jeszcze raz podkreślam, bardzo ważna informacja dla naszych turystów. Mamy sytuację, którą sam obserwowałem, wielokrotnie w Hiszpanii, kiedy policja jest bezradna wobec tych, którzy rozprowadzają podróbki na ulicach miast hiszpańskich i nie tylko miast hiszpańskich. Stąd są zwykle tak zwinni i sprawni w uciekaniu, że policja nie ma szans. Stąd całą odpowiedzialność przerzucono właśnie, jak widać, na kupującego, bo w konfrontacji z tymi właśnie dealerami podróbek policja uznała się za przegraną. Pan Laskowski? Nie mam za specjalnie dużych doświadczeń, poza tym, że rzeczywiście widzi się, czy w Wenecji, we Włoszech, tak? Te wielkie ilości... Nie, tu mówiliśmy o Hiszpanii. Ja to we Włoszech widziałem, w Hiszpanii nigdy nie byłem. Na pewno przepiękny kraj. Ale myślę, że to są te same grupy zorganizowane. I też, jeżeli ktoś dba o interes ochrony swoich wyrobów, na pewno musi na to dać duże pieniądze i jakąś zgodę może z dziwnym światem, tym światem drugiego, gospodarką drugiego obiegu musi się jakoś zacząć dogadywać. Ale właśnie taki był materiał, raport we Włoszech opublikowany, dotyczący tego, że najbardziej znane marki włoskie, światowe, w swoich sieciach sprzedają do kilku procent podróbek, które produkuje mafia, i to jest cena za funkcjonowanie, jaką mafia bierze od najbardziej znanych producentów. Oczywiście te rzeczy są też robione na tych samych liniach technologicznych, tylko część tej linii technologicznej trafia do mafii, która dzięki temu może swoje produkty lokować w normalnie firmowych sklepach. To było dosyć szokujący materiał, który właśnie przedstawiano, że najbardziej znane marki musiały zaakceptować taką formułę funkcjonowania. W każdym razie przestrzegamy turystów. Nie mamy wyboru. Nie mamy. Nie mamy. Cały czas ja mówię, nie mamy wyboru w ekonomii. Ale musimy bardzo uważać. Prawda? To na pewno. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z nich i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta te uroki wręcz niezwykłe, to są teraz bardzo dobra wiadomość. Mianowicie z najnowszego badania Eurostatu wynika, że w kwietniu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,7%. Ciągle spada, panowie. Andrzej Sadowski. Spada w miastach i praktycznie w miastach nie ma bezrobocia, bo mamy tutaj do czynienia z poszukiwaniem cały czas pracownika. Duże miasta to jest rynek pracownika, ale prowincja w wielu jeszcze obszarach naszego kraju to jest rynek pracodawcy, gdzie bezrobocie ciągle ma wymiar dwucyfrowy. Stąd rynek pracy to jest rynek zdecydowanie lokalny. Podawanie statystyki dla całego kraju może być mylące, tak jak zresztą w innych krajach. Są w Ameryce Stany, że tak użyję przykładu bliskiego dzisiaj różnym komentarzom po wizycie, w czasie wizyty naszego prezydenta, to tam jednak mamy wysokie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia, o przemysłowienie, dobrobyt i wiele innych czynników. Także w tej samej obszarze granic politycznych mamy różne lokalne gospodarki i różne lokalne właśnie poziomy rozwoju. Andrzej Laskowski. Takie dane bardzo cieszą, bo to znaczy, że ludzie szukają pracy, znaleźli tę pracę. To nie jest tylko tak, że były 500 plus jakieś dopłaty i dodatki. Są tworzone miejsca pracy i chyba coraz więcej miejsc pracy jest tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. A one są tym największym pracodawcą globalnie. Już szukamy pracowników, bo brakuje. Mówiliśmy o tym niedawno. Lepiej mieć te problemy niż nie mieć pracy. No, ale to też jest miara dramatu demograficznego, który dotyka Polskę, bo taki dramat demograficzny występuje od dawna w starej Europie. Stąd bez problemu Polacy, którzy wyjeżdżali do krajów starej Unii, dotrzymywali pracę ze względu na to, że kryzys demograficzny tam naprawdę zostawia swoje piętno w gospodarce. Ale na przykład Ukraińcy muszą miesiącami czekać na pozwolenie pracy. No, to jak mówimy, wracamy znowu do tego elementu, na ile dzisiejsza administracja rządowa jest tak zwana responsywna. Jak mówimy o stronach internetowych, że one muszą być mobilne, responsywne, dostosowywać się do zmiany formatu, to administracja też powinna być responsywna do rzeczywistości. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world shoulders and I'm feeling alright. Oh, it's got me, oh, it's got me, just like Jonah's whale, it swallowed me whole. Oh, it's rocked me, yeah, it's rocked me, it's rocked me right down to my soul. When I wake up morning, and I take a walk down that same old street, well, the sun shines like the first time, and the breeze never felt so sweet. Thought I might spend my whole life like an exile at heaven's gate. Guess it's true, a good thing Według najnowszego badania połowa europejskich przedsiębiorców wierzy, że ich kraj stanie się społeczeństwem bezgotówkowym w ciągu 10 lat. Panowie, do czego to dojdzie? Nie dojdzie. Nie dojdzie. Nie widzieli, a uwierzyli. To może takie przesłanie. Myśmy do studia przynieśli dzisiaj dla pana redaktora do okazania historię pieniądza, o którym mamy tak krótko dzisiaj powiedzieć, co jest oburzające. 3,5 minuty tylko, a my przynieśliśmy filozofię pieniądza Simmela, Ludwika Misesa, teorię pieniądza i kredytu, dzieło Ibn Halduna i Al-Ghazaliego. Różne systemy. I co z tego, wynika? Że pieniądz zawsze był wirtualny. To nie to, że do wymiany bezpośredniej jakiś pieniądz sobie krążył. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są wielkie wyzwania przed nami. Ale do tego musimy poznać tę historię pieniądza, zrozumieć, czym była wymiana. Jeżeli pieniądz nawet określa wartość, co jest dobre, co jest złe, potrafi pieniądz wejść, nawet pieniądz zaczyna tłumaczyć metafizykę, prawda? Ekonomia zaczyna tłumaczyć metafizykę. Pieniądza, tak. Metafizyka pieniądza. A tutaj nagle jak trzeba się bardzo pilnować i jakie, nie wiemy teraz, jakie będą wielkie regulacje potrzebne. Przecież nic tego nizowego, banki centralne są, czy nie nic tego nizowego, banki centralne są emitentem pieniądza, a w tym momencie zacznie ten pieniądz elektroniczny, my zakładamy, że to będzie energia, będzie tym pieniądzem, energią będziemy za wszystko płacić, bez kontroli tak naprawdę będzie działał. I stąd bank szwedzki powiedział i był przeciwko stworzeniu Szwecji jako państwa bezgotówkowego, stwierdzając, że prawo do gotówki jest prawem obywatelskim i konstytucyjnym każdego Szweda. Stąd stanął przeciwko takim rozwiązaniom. Zresztą jak zobaczymy, co się dzieje z pieniądzem elektronicznym, kiedy Europejski Bank Centralny w ramach polityki luzowania nie drukował pieniędzy, tylko dopisywał na kontach bankom kolejne zera, to widzimy, że jest to ryzyko, przeciwko któremu wystąpili Szwajcarzy w referendum, że banki mają możliwość kreowania pieniądza, tym samym obniżenia wartości oszczędności obywateli, bo to jest poza kontrolą obywateli. Także to jest to ryzyko utraty oszczędności i własności w momencie, kiedy nie będzie mechanizmu wskazującego, że pieniądz ma pokrycie w ropie, w złocie, w czymkolwiek innym. Bo my nie mówmy o technikach wymiany pieniądza. Rzeczywiście nowoczesnym jest płacenie telefonem, użycia telefonu do płacenia, tak? Czy jakichś innych urządzeń. O tym nie mówmy. Mówmy o filozofii pieniądza. Skąd i dlaczego on pośredniczy między nami, między podmiotami, pośredniczy pieniądz w wymianie handlowej. I o tym będziemy na pewno jeszcze nieraz mówili. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Andrzej Laskowski, Andrzej Sadowski. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Lazy day, I really need one lazy day.